राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2058, 24 फरवरी 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमाम् न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि प्रतिकूलता आती है तो सही नहीं जाती, महाराज क्या करें? देखो, प्रतिकूलता सहन में कठिन होती है, बात तो ठीक है, परंतु प्रतिकूलता से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, नुकसान अनुकूलता होता है। भोगेच्छा बढ़ती है, आराम बढ़ता है, इच्छा बढ़ती है, उस अनुकूलता में नुकसान होता है, प्रतिकूल नुकसान नहीं होता। अगर पूर्ण पाप करता है आगारी सावधानी होती है, प्रतिकूलता से आगारी सावधानी होती है। अगर पुराने पाप करते हैं और अंतःकरण शुद्ध होता है और वे पाप किए कर जाते हैं, इस वास्ते प्रतिकूलता से उतना फायदा है, उस फायदे की तरफ देखोगे तो ठीक होगा। जैसे दवाई गर्मी होती है, जीभ में गर्मी लगती है, परंतु जीभ में गर्मी लगने पर शरीर से ठीक करती है, इस वास्ते लोग कड़वी दवाई लेते हैं। तो उनको दवाई कड़वी है, पर कड़वी दवाई बढ़िया है। प्रतिकूलता में जितने संत हुए, महात्मा हुए, उन्होंने प्रतिकूलता को प्राधान्य दिया है। राम शरण संसार सुख दही दिखावे नाश, संसार सुख दही नहीं दिखावे कभी, संसार का सुख तेरण शरण महाराज को निधन करिए मौज, राम शरण संसार सुख दही दिखावे नाज, संसार सुख न दिखावे, संसार सुख से पतन होता है, संसार में आशक्ति बढ़ती है, प्रतिकूलता से विरक्ति आती है, पतन में घबराना चाहिए। घबराने से प्रतिकूलता भोग होता है और सावधान रहने से प्रतिकूलता का सदुपयोग होता है। सावधान रहे, सावधान प्रतिकूलता में सावधान। जितने पढ़ते हैं वो पढ़ने में प्रतिकूलता होती है, बालक पढ़ने से डरते हैं, छुट्टी नाल मनाते हैं, कल छुट्टी करते हैं, आज आज आज मनाते हैं, कल छुट्टी, कल छुट्टी अनुभूता है, दिखने में अच्छी दिखती है, परिणाम अच्छा नहीं होता। प्रतिकूलता दिखने बुरी दिखती है, उसे फायदा होता है, फायदे की दृष्टि होने से वो उसी ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। पढ़ाई में कष्ट होता है, पर कष्ट उसे लेने से अगर इस दागे लिए शांति हो जाती है। वीर वीर गुरु नाम भरोसा खड़ा भी तिरस्कृता जानते मेरा महत्तम अलब्ध शाणोत कृष्णा निर्वाण नाम दधा तुम लो मणियो वसंती परिवर्तन मलिंद है ना, वो मलिंदी शुद्ध नहीं होते, वे शाण पर घटते है, शाण कहते सर सर चको शरीर तलवार लगाते जिस पर और सार ब्रह्मणि को उभरते हैं, चिंगारियां उभरते चिंगारियां, और सार पर लगने से चिंगारियां उभरती है वो खुश राजा के मणि पर मुकुट पर बैठती है, सार पर नहीं घट जाए तो नहीं बैठती, वैली वैली होती है। जिस वास्ते जितने कष्ट रहते हैं वो महात्मा होते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा हुआ है उनके जीवन में आप देखो तो सुख सुविधा नहीं रही है। पढ़ाई में पहले विद्यार्थी बहुत तेज होते थे, रोटी लाते थे खाते थे अपने दूर से जाते भोजन करते और पढ़ाई करते रात में जगते तो कहीं कठिन उतने पंडित होते सीधा में। आज आराम ज्यादा कर दिया तो वो विद्या नहीं रही, जल्दी से विद्या नहीं रही तो आराम हो गया विद्या में। सुखार थी ना कूदो विद्या, विद्यार्थी ने कूदे सुगम, सुखार थी ना कूदो विद्या, सुखार थी विद्या का सुखार थी ना कूदो विद्या, और विद्यार्थी ने सुख कूतम विद्यार्थी सुख छात्र बधु हृदय तो प्रतिकूलतम फायदा होता है। आज आप इस बात को समझ लो कि प्रतिकूलतम फायदा है। कांटा निकालते है ना तो ठीक हो जाता कांटा नहीं होता है, साफ होता है एकदम, स्वच्छता आती निर्मल आती, प्रतिकूलता प्रसन्नता मेरा प्रतिकूलता प्रसन्न होना चाहिए। बाल्यावस्था में कष्ट होता है, अगर बाल्यावस्था में पढ़ाई करता है तो पढ़ाई बुरी लगती है, हो तो फायदा सदा करिए शुभ होता था। इस वास्ते आज ये सुन लो प्रतिकूलता फायदा लाभ है, और लाभ होने से रुपया मिलता है तो बड़ी कष्ट सहता है, रोता है वो आदमी कष्ट सहता है, आदमी को कड़वा शब्द सोते नीच आ जाती है पर आखम में सामने नीच नहीं आती, कड़वा शब्द सुनते शांत रहता है, यहाँ इसी के लिए काम बिगड़ जाएगा, इस वजह से नीच नहीं आती सब सह जाता है, इस वजह से प्रतिकूलता से हो फिर भी गुरु नाम परुषाक्षरता महत्व प्राप्त होता है। ऐसा कोई उपाय है जिससे जीवन में प्रतिकूलता आवे नहीं? नहीं हाँ उपाय ऐसी इच्छा नहीं करनी, प्रतिकूलता आना दो क्षण शक्ति दो, प्रतिकूलता निर्जित मत करो, शरे शरी दो भगवान से मांगो तुम ये बात हो प्रतिकूलतम फायदा होता है, फायदा नुकसान नहीं है, प्रतिकूलता आनंद महाराज आप शरीर शक्ति मन मांगो बोलोगे है तो कायरता कोई बात नहीं, प्रतिकूलता ऐसा जीवन होता ही नहीं किसी का जीवन ऐसा नहीं है, आप इतने बैठे हैं बताओ कोई प्रतिकूल नहीं आती, न चाहने पर भी आती है तो अनुकूलता को चाहने पर भी चली जाती है, चाहने पर भी रहती नहीं अनुकूलता, प्रतिकूल न चाहने पर भी आती है आवेगी वो तो आने दो, उसको खोली छुट्टी दो और दो मजबूत रहो शक्ति मिलती है, विश्व यानी जोर से हवा आती है उसे टूट जाते हैं, अरे जाते मजबूत कोई बात नहीं, ये मौका है, मौका है, तो मैं सोचना नहीं चाहिए। अनुकूलता की इच्छा करना है, यही पतन है। संसार में बांधता है सुख, सुख अनुभव सुख बांधने वाला है। इस वास्ते बनने चाहिए हमारे राम चरण संसार सुख दही दिखावे नाच सुख न दिखावे। महात्मा पुरुष है वो कहते हैं कि प्रतिकूलता में प्रसन्नता बढ़ती है, तो ऐसी उनके पास कौन सी कला है जिससे कि वो प्रतिकूलता में प्रसन्न रहते हैं? वो कला यही है, इसमें हमें हमारे फायदा है। व्यापार करते हैं, रातों जगते हैं, फिर भी ठीक है। गाड़ी पर टाइम नहीं, भगत नहीं मिल रहा, भगत पर खड़े खड़े जाते हैं रात में, तो आज राधे खुश खुश हो जाते हैं, आज तो आ गए, सो आ गए, गाड़ी पर चढ़ने से होते थे, आज तो बड़ा अच्छा हुआ आ गए, अच्छा मानते हैं। रात में खड़े कटने में छोटे को जगह आगे बड़ा अच्छा हुआ, प्रतिकूलता में फायदा होता है। माँ को बाल के पाल करने में कितनी प्रतिकूलता होती, माँ का आनंद होता, लड़का मर जाता तो रोती है, आपत मरी रही। प्रतिकूलता में फायदा होता है, फायदे की तरफ से हुआ। रातों जगते हैं दुकानों में, काम धंधा करने में कष्ट पाते हैं, पर उनका घबराता नहीं। ये तो आप भोगते हो, आप थोड़ी बात है, क्यों फायदा होता है, फायदा होता है, ये बात आपको याद। प्रतिकूलता मिट जाए, प्रतिकूलता मुक्त हो जाए। संत महात्मा लोग प्रतिकूल प्रसन्न रहते, नागौर में संत है, हम गए थे मिलने को, कहते चले तो गिर जा, गिर जा चोट लग जाए, हंसे खूब उसको, अब चोट लग जाए तो हंसे, शक्ति नहीं है, छोड़ जाए तो चले तो गिर जाए, गिर जाए तो चोट लग जाए, अरे हंसे खूब। शिव रामदास नागौर मिलने गए थे, तो कहने चोट लग जाएंगे, सूर देना हंसते है भाई, आनंद बहु बिने मैं सर बनती नहीं, कष्ट पाए मैंने पंडित बनता ही नहीं। बड़ा बढ़ाता है, बड़ा होता बड़ा बढ़ता तेल बताते, जितने अच्छे आदमी हुए हैं उनका जीवन में कष्ट हुआ है, गांधी जी जैसे हुए हैं तो उनके जीवन में कष्ट हुआ है, कष्ट को सह दिया, कष्ट से डरना चाहिए, कष्ट से लाभ होता है, डरना नहीं, प्रतिकूलता से लाभ होता है, प्रतिकूलता में लाभ होता है। कृदा समुदाय में भगवान का भजन कर देता है, एकांत अच्छा होता है, एकांत भजन करता है समुदाय में मुश्किल हो जाती है, समुदाय में करता है एकांत बढ़िया होता है, समुदाय होता है। आदत जितनी शुद्ध होती है प्रतिकूलता से होती है, स्वभाव जितना निर्मल होता है प्रतिकूलता से होता है। सोने का परीक्षा चार तरह से करते हैं, निगर्षण छेद ताप ताड़ भाई कसने से अच्छे से खेने से छेदने से मारने से फटे नहीं। कथा चतुर भी कनकम परिषदे निघर्षण छेदन ताप तार दई, चतुर भी ऐसे ही मनुष्य परीक्षा होती है, कुले न शीले न गुणे न कर्मणा, कुल से कुल अच्छे कुल में पैदा हुआ कष्ट सहेगा, स्वभाव अच्छा हुआ तो कष्ट सहने से स्वभाव अच्छा होता है, गुण गुण गुण गुण गुणवत्ता सीख रहा है, कष्ट से नम्रता है, और कर्म में जितनी प्रतिकूलता आती है होते कर्म शुद्ध होते हैं। गुणे न सील यदि गुणे न कर्म न प्रतिकूलता। जीवन में निर्भयता कैसे प्रकट होवे? निर्भयता अपने अपने कर्तव्य के ऊपर डटे रहना, निर्भरता दुख आवा सुख आवे कुछ आवे अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना, कर्तव्य के ऊपर डटे रहना, उसे नहीं होना दुख आवे वह भी तो नहीं होना, शुद्ध हो जाए शुद्ध निर्मल हो जाते हैं, दुखों से निर्मल होता है, प्रतिकूलता से निर्मल तो जीवन शुद्ध हो जाता है। अच्छे अच्छे पंडित होते हैं दुख पाए हुए होते हैं, आराम सज्जनों के द्वारा दुख मिलता है उसमें आनंद मिलता है, दुष्टों से दुख मिलता है उसमें आनंद नहीं मिलता, उसका परिणाम खराब होता है। सज्जन है उनके द्वारा तो दुर्जन की कृपा पूरी भले, सजन की त्रास बादल कर गर्मी करे रद भर्षण की आस, बादल कर गर्मी करे रद भर्षण की आस, दुर्जन की कृपा पूरी, दुर्जन की कृपा पूरी है। जब अंकुश धन उर्ग मिले इतना बड़ा है खोता है धोखा देने वाला है, जब धनुष फायदा होता है फायदा। दुर्जन की कृपा पूरी, दुर्जन की कृपा भी पूरी, बड़ी सदन की त्रास त्रास वाली बाधा कर गर्मी गए तो भर्षण की आस, ऐसी मन में आती है कि ये शरीर किस प्रकार अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए कई पांच चार साल के लिए तो मन शांत हो जाएगा, ऐसा लगता है, नहीं तो ये मन शांत होता ही नहीं, तो क्या एकांत में अगर बंद कर दें शरीर को तो मन शांत हो जाएगा? बंद हो जाओ गंगा जी के किनारे बैठ जाओ, फायदा होता है। दिन में धूप पड़ती है ना, सिर पर कपड़ा लेना सिर पर, और गंगा जी भीतर पत्थर पर बैठ जाओ, बहुत फायदा होता है। गंगा जी भीतर पत्थर बैठ जाओ, सिर पर गड़बड़ कर दो, बड़ा आनंद होता है। ठंड से गंगा जी की कृपा में बदन होता है, बदन मन लगता है। क्या कहा, क्या मन, मन को वश में करने का उपाय जानना चाहते? वश में मन को वश में करना है, मन वश में सहने से होता है, ये जो दुखों का सहना है ना, इन मन वश से होता है, दुखों की प्रसन्नता हो तो संत महात्मा खुलते खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की कृपा मानते हैं, दुख में कृपा होती है। भले सदन गई त्रास त्रास में दुख में लाभ ही लाभ होता है, मनुष्य को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्मों की प्रधानता रखनी चाहिए या ईश्वर भक्ति की प्रधानता? भक्ति, भक्ति की प्रधानता, भगवान भक्ति में भगवान सहायता मिलती है, भगवान की कृपा से जो बात होती है बहुत विलक्ष होती है। भगवान की तरफ से उदाहरण रहती है, भगवान की भक्तों की धर्म की पुस्तकों की इनकी सहायता तो मिलती रहती, पुस्तक सहायता मिलती रहती है, धर्म से अच्छा काम करने से सहायता मिलती रहती है और भगवान से सहायता मिलती रहती है। भगवान का सत्य जरा मन मोक्ष आया माम आश्रित यत्न दिए, भगवान का आश्रय यत्न करे नहीं तो विमान आता है यह करने से, भगवान का आशीष करे अभिमान नहीं आता है। भगवान का आशीष भक्ति से बढ़िया है, भगवान की भक्ति बड़ी है, भगवान में मन लगाओ, भगवान का भरोसा, एक आश्रो एक एक बल एक आश विश्वास, एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, एक भरोसे है राम के दस चाहते तुलसीदास श्याम खान है ना श्याम खान सातक पानी पीता है वही बूंद गाय घर में देखो सातों को देखा कि नहीं देखा नहीं हमने हम देखा कई सातों इकट्ठे थे वर्षा हुए तो वर्षा में लोतन सातक धन करी राखे रहे सदा दर धरा भी राखे सिंधु शरीर सर्वारी रूप बिंदु रही हो सुखारी रूप बिंदु भगवान मिले सजनो चाहना न सूरी करनी ना दुखरी करनी आ जाओ जिन्हें प्रसन्न रहना सुख हो तो प्रसन्न ना दुख हो तो प्रसन्न सुख से प्रसन्न नहीं भगवान भगवान मदन रस की बात दुख हो तो कृपा दुख विशेष कृपा होती बीमार ने आनंद देते सब लोग सेवा करते हैं सभी बीमार दुख में सेवा मिलती है सुख थोड़ी सेवा मिलती है भगवान क्षमा मांगते है प्रहलाद संतव्य मांग यदि भी समय है विलंब दुख बहुत आनंद देने वाला है दुख दुख है जो दुख की कोई सेवा कर नहीं कर सकता वो सेवा करने लायक दुख रहता नहीं दुख ऋण रहता ऋण दुख का ऋण उतरता नहीं वो ठीक और सेवा करने लायक दुख रहता जाता दुख रहती सेवा करेगा नहीं विशेष सेवा होती दुख की कृपा होती है भगवान में सज्जन की कृपा पूरी अरे मरे सज्जन की त्रास दुर्जन की कृपा नमने दुष्ट की अरे दुख दाई अंकुर बुलाई पूछते हैं कि जब भाग्य में लिखा हुआ ही सब कुछ होता है तो फिर भगवान की कृपा हम क्यों माने कृपा माने देखो भाई भाग्य में लिखा हुआ होता है आप किसी खेत में है खेत के मालिक के कहने के अनुसार तो काम धंधा करो तो पैसा भी मिलता है आनंद भी मिलता है वाह वाह भी मिलती है अरे बिना कहे जंगल में जा खूब प्रसन्न परिश्रम करो कौड़ी एक मिलती नहीं कितनी मिलती पत्थर वगैरह करो मैं करो पसीना आ जाएगा मिलेगा उसने खेत खेते मालिक के कहने के अनुसार काम करो तो भगवान के कहने के अनुसार काम करो भगवान पर जिम्मेवारी होती है क्यों करो मैं कटवाया इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रय ते ब्रह्म तत्व कृतन अध्यात्म कर्म चाहिए लो सब ठीक हो जाता है भगवान का आश्रय लेकर हे नाथ हे नाथ हे नाथ सब ठीक होता है। एक सज्जन कहते हैं कि मैंने वृंदावन गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ले ली, वो कहते हैं कि केवल महामंत्र का जप करो। तो मैं केवल महामंत्र का जप करता हूँ, तो अब आज्ञा दें आगे क्या करना है? अब आज्ञा दीजिए, इसके अलावा मुझे क्या करना है? भगवान की शरण हो जाओ, भगवान की शरण हो जाओ। गीता में शरणागति का बात कही है, वह सर्वगुह्यतम शब्द का है। सर्वगुह्यतम भोजन में पर्व मजा, गीता को सर्वगुह्यतम साधन बताया, एक ही बार शब्द आया। गीता भर में एक बार ही शब्द आया है सर्वगुह्यतम, भगवान ने शरणागति तो सबसे बढ़िया बताया। प्रभु के चरणों को शरण हो जाओ, शरणापति शरणानंद भी वर्णन की, शरणानंद शरण में ही आनंद है। मर्द कभी ऐसा पड़ता है कि शरण होने से बहुत फायदा है, शरणानंद कितना विचित्र हो गए। शरण हो जाने से वो शक्ति आती है भगवान की, अपना उद्योग नहीं होता, फिर भगवान है शक्ति आती। सर्व को ये तम हो ये सुनम पर मतलब शरणागति का संपूर्ण गुण दे, तो यह मात्र के इतने साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान के शरण होना। हम आश्रित यत्न दे भगवान के शरणों का आश्रित यत्न करे, यत्न करे प्रभु चरणों का बहुत फायदा होता। दो गुरु भाई थे, एक भाई ने मेहनत करी, योग का अभ्यास किया, एक भगवान के शरणों के शरण और वजन किया। तो मैंने बताया, देखो मैं कितना बढ़िया हुए, खड़ा वो लेकर गए और चला पानी के ऊपर, चला उस पार चला गया। कितना मेहनत कर एक काम किया, एक भगवान का वजन करे। फिर दो पैसों का मैं नौका में दो पैसे उधर जाए, दो पैसों का खड़े ऊपर से बना पानी पर चले, कोई मामूली बात है, पैसे दो पैसे दो पैसा कीमती काम किया है भगवान के दरों का। भगवान तुझे देखो, भगवान है तो नया श्री मेन है, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान भगतों को अपने समझ मानते। पंपा सरोवर का जल खराब हो गया, ईश्वर का महाराज आप भगत दिया, सौरी उड़े सौरी वर्धन है ऋषि बने, भगवान का डर मे भगत बोले ऋषि बने दे दू। जो चरण चरण दिया भगवान, ये देखो तुम सोची हुआ मुझे मानते हो ऋषि के महाराज आप भाई में आप ही जाने, किसी में बढ़ाना चाहते आप ही रहते हो, आप ही महिमा है। सभी सभी के चरणों से जल शुद्ध हो गए एकदम, भगवान शरण दिया। दूसरा नहीं बजाय भगवत मेरे मुकुट मणि, भगवान भक्तों का आदर करते बोलो। ये जो हमने जो एक पन्ना आपने जो लिखवाया था उसके विषय में ये प्रश्न करते हैं, इसमें जो अंतिम उपाय बताया है उसमें हाँ, भक्ति योग में तो मैं केवल भगवान का अंश हूँ, ये पहला उपाय बताया मैं केवल भगवान का अंश हूँ। और दूसरा उपाय है जिसमें वासुदेव सर्वम की व्याख्या की है, तो तीन है जी, उसमें तीन, उसके तीन है, सब कुछ उनका है, सब कुछ वही है और उनके सिवाय अन्य कुछ हुआ ही नहीं, ये तीन हुआ। और पहले मैं भगवान का अंश हूँ, और भगवान का अंश होने के नाते मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, और भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं, ये पहला उपाय बताया। बहुत बढ़िया बात है। तो ये पूछते हैं कि ये जो दो उपाय इसमें बतलाए गए हैं, ये दोनों अपने अपने जगह स्वतंत्र है या दोनों को मानने से कल्याण होगा? वो तो अपना अपने है, आप जो ले लो निहाल हो, दोनों स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है, दोनों को आप आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, आ ही जाएगा। आप भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, मैं भगवान का प्यारा हूँ, सब आ जाएगा। इनमें नहीं लिखा ऐसे आ जाएगा, इस पुस्तक में लिखा ही भी नहीं है कोई भी आ जाएगा, अच्छे अच्छे गुण, अच्छा अच्छा भाव, अच्छे अच्छे विजन में भगवान के चरणों के आश्रय लेने सब आ जाएगा। भगवान का प्यारा पुत्र हूँ मैं, भगवान मेरे पिता है, सिवाय भगवान के और कोई मेरा नहीं है, मैं सिवाय भगवान के और किसी का नहीं हूँ, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। ऐसे सुनाते आप याद नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते, ऐसी ऐसी बिल्कुल बात। अब मीरा बाई के विषय में कोई समझता था क्या कि शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर को बाधा नहीं पड़ेगा, क्या अटल लगा, लोग अटल लगा सकते नहीं, ऐसे उठा जाते, ये मैं थोड़ा लिखा है, ये मैं लिखा नहीं है, अब और उठाते भगवान का, संसार मात्र भगवान का है, संसार मात्र में भगवान का है, अरे भगवान का प्यारा पुत्र बन जाए, ये भगवान का मेरे केवल भगवान है, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल दोनों तरफ है, मेरा तो केवल भगवान है, केवल भगवान का हूँ, मेरे केवल भगवान, मैं केवल भगवान का, आनंद हो जाएगा जितनी छुट्टी है। ये इनका ये पूछना है कि जैसे पहला उपाय है उसमें तो मैं भगवान का अंश हूँ, तो भगवान है और मैं उनका अंश हूँ, ऐसे हम दो हैं, और दूसरे जो उपाय है उसमें सब कुछ वही है, तो दोनों ठीक है, तो मैं तो भगवान हूँ, सब भगवान है, बहुत अर्थ। हाँ, तो ये इनका पूछने का अर्थ ये है कि दोनों को काम में लाने से तो ये होगा कि एक में तो ये बतलाया गया भगवान है और मैं हूँ, और एक में बतलाया कि मैं हूँ ही नहीं भगवान ही है, तो दोनों एक साथ काम में लेना होगा कि मैं भगवान का हूँ, हो जाओ फिर अपना खत्म हो जाएगा, अपना आप भगवान है मिल जाएगा, भगवान एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ भगवान से लग तो जाओ, देखो करो पूछो लग जाओ, आप खो जाओगे, खो जाओ तो सो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, कोई राजा महाराजा कुछ भी देगा तो अपना कुछ रखेगा, भगवान कुछ सकते ही नहीं, अपना कुछ सकते ही नहीं, भगत का शब्द अब सबरी के चरणों से जल समर्पण हो गया, बताओ भगवान ही में मैं भगवान ही बताए, सबरी तुम ही समझते हो, सबरी जबरी है, सबरी बड़ी जबरी, सबरी डरती कि मारे छाया पड़ जाए किसी पर तो ठीक नहीं, रात्रि में संतान लेकर साफ कर देती, कंकर दूर कर देती, बालू बिछा देती, लकड़े ला कर रख दे रही छाने छाने डरता है। भगवान पूछते सबरी आश्रम है मोटा मोटा मुनि ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए थे रे वालो भक्ति तने बस थे मोटा मोटा आश्रम मुखी ने छोटे छोटे बड़े आश्रम महात्मा है ये महात्मा को पूछ रहे सबरी हो पास सबरी को सबरी सगुन नाम है मेरे घर राम आएंगे मुनि के बदन बदन स्वरूप है। मतंग मुनि ने कहा मतंग मुनि ने आश्रय दिया कि बेटा यार ऐसा बूढ़े बूढ़े बूढ़े बाबा से बूढ़े बाबा चाहने से रोने लगी जे मास मजा ठप रोए क्यों माता मुनि सारे पर रोने लगी कि को बता भगवान ना हो कि उधर सुनते हैं चंदन कर रहा हूँ ये करना है बेटा दिख कितना मत तू बता भगवान आए इधर सुन रहे मन के बदन समझ गए भाई खुशी हो अपने तरफ से आप कमी मत रखो आप कैसे हो कैसे बुद्धिमान हो कैसे विद्वान हो कैसे आप आचरण हो अपनी तरफ से भगवान की तरफ चलने में कमी मत रखो अपनी तरफ से पूरा उद्योग बस बस अपनी तरफ से अपनी तरफ कमी नहीं रहे जो सुधार करना हो आते ही मालूम हो कि यहाँ बिगाड़ है सुधार कर लो अपने आचरण में ये बिगाड़ है वो सुधार कर लो अपनी तरफ से कितनी शुद्ध बात है अपनी तरफ ठीक कर दो अपनी शक्ति पूरी जगा दो पूरी हो जाएगी अपनी शक्ति पूरी लगा दो काम पूरा हो जाएगा उतने जिम्मेवार पैसे पास ना दो पैसे दो रुपया तो रुपया दो जो अपनी शक्ति है उस शक्ति अनुसार काम करो शक्ति भी पूरी लगा देनी है शांति से जितनी लगा सको उसमें कमी मत रखो लगा सको जिसमें कमी मत रखो अपनी तरफ से काम पूरा हो जाएगा ये बात अपनी तरफ से और सत्संग करते रहो और पूछते रहो आप पूछो जो कमिया हुआ पूछो सुधार करना हो उसमें सुधार करो ज्यादा कम नहीं है सुधार करते रहो सुधार नहीं हो तो भगवान को हे नाथ हे नाथ मेरे सुधरता नहीं है मेरे से होता नहीं है भगवान है धर्म है शास्त्र है संत है ये महात्मा सब मदद करने वाले सब मदद करते सभी बात लोग की बात हम मदद नहीं करते परंतु पारमार्थिक में सब सुबह में सरलता से एकदम निर्भर चिंता मत करो। सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की।